Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, η κατάσταση με την Τουρκία είναι κακή. Για την ακρίβεια είναι χειρότερη από όσο συνήθως κακή είναι. Στο πλαίσιο της, πώς το λένε αυτό το διάστημα για την Τουρκία, ότι είναι λέει στον πάγκο, ότι είναι στο περιθώριο. Ναι. Η Τουρκία λοιπόν, η οποία είναι η πιο αναβαθμισμένη χώρα σε ό,τι αφορά το πόλεμο στην Ουκρανία, παρασταίνει τον σημεοφόρο της ειρήνης. Σήμερα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έχει προχωρήσει σε 168 παραβιάσεις σε μία μέρα. 168 παραβιάσεις σε μία μέρα. Χτες, όχι σήμερα, Τετάρτη. Έχουμε ένα μπαράζ, λοιπόν, παραβιάσεων πάνω από ελληνικά νησιά. Και μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που παραβιάσεις και υπερπτήσεις φτάνουν σε τόσο μεγάλους αριθμούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει κινητοποιηθεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έκανε κίνηση ΜΑΤ, πρέπει να σας πω. Ο κύριος Μητσοτάκης πήρε τηλέφωνο το Λύκο, που φυλάει τα πρόβατα, τον Στόλτεμπεργκ. Και έπαθε τα τσίσα της η Τουρκία με το που πήρε ο Μητσοτάκης τον Στόλτεμπεργκ, και αμέσως μετά την επικοινωνία του Μητσοτάκη με τον Στόλτεμπεργκ, ο Στόλτεμπεργκ, ξέρετε, είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είναι αυτός που έχει πει με όλους τους τρόπους, μα είστε νατοϊκές χώρες, βρείτε τα παιδιά, αυτόν πήρε ο Μητσοτάκης. Και μετά λοιπόν, αφού τον ξαναπήρε ο Μητσοτάκης τώρα και έκανε τα τσίσα της η Τουρκία, έβγαλε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας και κατηγορεί την Ελλάδα για τις υπερπτήσεις που έχει κάνει η Τουρκία. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, αυτά συμβαίνουν, επαναλαμβάνω, την ώρα που έχει σκάσει με πάταγο όλη αυτή η θεωρία περί της απομονωμένης Τουρκίας. Είναι τόσο απομονωμένη η Τουρκία που εκεί πάνε και συναντιόνται οι Ρώσοι με τους Ουκρανούς. Μέχρι και το ΝΑΤΟ το ίδιο, αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν απευθύνει τις ευχαριστίες τους για τον ειρηνευτικό ρόλο που παίζει η Τουρκία στον πόλεμο. Αυτό το διάστημα λοιπόν που γίνεται το μακελιό στην Ουκρανία, η Τουρκία λύνει θέματα. Λύνει το ένα θέμα στο Βόρειο Ιράκ, στο Κουρδιστάν. Α, να θυμίσω ότι και το Ιράκ είναι μια ανεξάρτητη χώρα. Και το Ιράκ υποτίθεται ότι είναι μια ανεξάρτητη χώρα με εδαφική κυριαρχία κτλ. Εκεί λοιπόν, εδώ και 3-4 εβδομάδες, όχι ότι έχουν φύγει ποτέ οι Τούρκοι, αλλά εδώ και 3-4 εβδομάδες διεξάγεται τουρκική επιχείρηση. Δεν έχω ακούσει κανένα Στόλτεμπεργκ, ούτε κανέναν Μπάιντεν, ούτε κανέναν Μακρόν να μιλάει για την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία του Ιράκ. Αυτό το διάστημα λοιπόν είναι που η Τουρκία λύνει θέματα εκεί. Επίσης λύνει θέματα από ό,τι φαίνεται και στη Συρία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα λύσει θέματα, ότι είναι κάπως διαφορετικά εδώ τα πράγματα, να λύσει θέματα και στο Αιγαίο. Όμως έχει μεγάλη σημασία την ώρα που καταπίπτει με πάταγο όλη αυτή η θεωρία περί της απομονωμένης Τουρκίας, και με ακόμα μεγαλύτερο πάταγο η θεωρία του Καλούνα, του Καρπαζοϊσπράκτορα, ο οποίος είναι και προβλέψιμος σύμμαχος, και ως εκ τούτου λοιπόν, επειδή είναι το καλό παιδί και ο προβλέψιμος σύμμαχος, τι θα κάνει, θα πάρει τη θέση στο ΝΑΤΟ που αντιστοιχεί στην Τουρκία, θα γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν κάπου στο βάθος έχει και λίγη συνεκμετάλλευση, αλλά εν πάση περιπτώσει, την ώρα που καταπίπτουν με πάταγο όλες αυτές οι θεωρίες, θέλω να σας πω σε ποιους απευθύνθηκε ο κύριος Μητσοτάκης τώρα στις 168 παραβιάσεις της Τουρκίας. Απευθύνθηκε λοιπόν, ακούστε σε ποιους. Μόλις προχτές η Τουρκία έκανε μια άσκηση. έκανε μία άσκηση με τίτλο «Γαλάζια Πατρίδα 2022». Ξέρετε τι προέβλεπε αυτή η άσκηση? Αυτή η άσκηση προέβλεπε κατάληψη νησιού. Κατάληψη νησιού. Και ξέρετε υπό τα βλέμματα ποιον διεξήχθη αυτή η άσκηση? Των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε λοιπόν τις προηγούμενες μέρες σενάρια, στρατιωτικά σενάρια της Τουρκίας, τα οποία βάλουν ευθέως κατά της κυριαρχίας της Ελλάδας στο Αιγαίο, επαναλαμβάνω, υπό τα βλέμματα των αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποιες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες? Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που κατά την κυβέρνηση και τα άλλα ευρωατλαντικά κόμματα αποτελούν τους εγγυητές απέναντι στην επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης. Ολοκληρώθηκε λοιπόν τις προηγούμενες μέρες η άσκηση αυτή των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Η άσκηση σχεδιάστηκε από τη Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας, υλοποιήθηκε στον Εύξεινο Πόντο, αλλά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συμμετοχή ήταν 122 πλοία, 41 αεροσκάφη και 12.000 προσωπικό. Τι περιλάμβανε στην τελική της φάση αυτή η στρατιωτική άσκηση? Στην τελική φάση λοιπόν περιλάμβανε κατάληψη νησιού, η οποία πραγματοποιήθηκε πού? Απέναντι από τη Ρόδο. Σε αυτή ακριβώς την τελική φάση της στρατιωτικής άσκησης της Τουρκίας, Γαλάζια Πατρίδα 2022 ο τίτλος, συμμετείχαν ως παρατηρητές. Προσέξτε, όταν λέμε παρατηρητές μιλάμε για ακολούθους άμυνας ή ναυτικούς ακολούθους. Από ποιες χώρες? Προσέξτε, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Τσεχία, Γεωργία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Μεξικό, Πακιστάν, ανάμεσα στις άλλες. Εμείς θα κρατήσουμε το μεγάλο μας σύμμαχο βέβαια, έτσι, Ηνωμένες Πολιτείες. Και όλοι αυτοί μαζί λοιπόν, τι παρακολούθησαν? Παρακολούθησαν την τουρκική στρατιωτική άσκηση κατάληψης βραχονησίδας, μικρονησίδας από βατραχανθρώπους και από αεροκίνητα και αερομεταφερόμενα τμήματα. Αυτά, επαναλαμβάνω, απέναντι από τη Ρόδο, με την παρουσία του ακολούθου των Ηνωμένων Πολιτειών. Φαντάζομαι τώρα στις 16 Μάη που θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης στο Λευκό Οίκο και θα δει τον Biden, θα του τα τρίξει τα δόντια του Biden. Αυτά, επαναλαμβάνω, συμβαίνουν την ώρα που η στρατιά του Αιγαίου με έδρα την Σμύρνη και συνολικά 5 ταξιαρχίες συν την τουρκική δύναμη στην κατεχόμενη Κύπρο αποκτούν όλο και πιο επιθετικό χαρακτήρα. Αυτά συμβαίνουν την ώρα που έχουμε τις επανειλημμένες και επαναλαμβανόμενες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, αλλά και του ίδιου του Ερντογάν, ότι η Τουρκία κάθε άλλο παραπαρετείται των βλέψεών της και βεβαίως θέτει επιτακτικά το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο. Αλλά όπως σας είπα, ο κύριος Πρωθυπουργός έκανε κίνηση ΜΑΤ. Ο κύριος Πρωθυπουργός είναι αυτός που στο ταξίδι του τότε στην Αμερική είχε πει: είμαστε προβλέψιμοι σύμμαχοι. Αυτός ο Πρωθυπουργός είναι και αυτή είναι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Όχι των προηγούμενων ήταν διαφορετική. Προηγούμενοι ήταν αυτοί οι οποίοι σχεδίασαν την μετατροπή ολόκληρης επικράτειας σε αμερικανονατοϊκή βάση. Αυτοί μαζί λοιπόν τώρα μας κρατάνε βεβαίως στο ΝΑΤΟ. Πήγε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, τηλεφωνικά βέβαια, γιατί δεν μπορεί να κάνει και ταξίδια κάθε μέρα. Χτες ήταν προχτές να είσαι Σκωτία, στον Κάρολο. Λύσανε το θέμα του τατοίου. Λοιπόν, τον πήρε τηλέφωνο το Λίκο που φυλάει τα πρόβατα. Αυτός είναι ο Στόλτεμπεργκ, είπαμε, το ΝΑΤΟ. Αυτό που λέει, είσαστε να είμαστε αγαπημένοι, ρε παιδιά. Τι έχουμε να χωρίσουμε, όλοι οι νατοϊκές χώρες είμαστε. Και του είπε λοιπόν, το έκανε παράπονα. Μάλιστα το δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης ότι έκανε τα παράπονα του στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της υποδοχής της Φιλανδής Πρωθυπουργού. Εκεί λοιπόν μας ενημέρωσε. Υπάρχει και διάβημα διαμαρτυρίας στον Τούρκο πρέσβη. στην Αθήνα που έγινε το μεσημέρι. Ποιο είναι το συμπέρασμα τώρα όλης αυτής της ιστορίας? Το συμπέρασμα όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι πώς να το πω τώρα, έτσι να το πω ευγενικά, ήρεμα, γλυκά κτλ. Ο νατοτσολιαδισμός ποτέ δεν λειτουργήσε για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Από το 1952 που μας στέλνανε στην Κορέα μέχρι το 1967 που μας κάνανε χούντα, το 1974 που μπήκανε στην Κύπρο με τις πλάτες του ΝΑΤΟ, ήμια 1996, Συμφωνία Μαδρίτης 1997 και πάει λέγοντας μέχρι να φτάσουμε στα σημερινά. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει είναι ότι η σύμμαχος Τουρκία, στο ΝΑΤΟ, συνεχίζει να κόβει βόλτες από θάλασσα και από αέρα στο Αιγαίο. Αλλά εμείς ποιον παίρνουμε τηλέφωνο? Εμείς παίρνουμε τηλέφωνο το Στόλτεμπεργκ, ο οποίος μας είχε πει όταν είχε βγει το Όρους Ρέις και είχε φτάσει μέχρι το Σούνιο, να είμαστε αγαπημένοι γιατί είμαστε νατοικοί συμμάχοι. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες μέρες δεν είναι κάτι που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, δεκαετίες συμβαίνει τώρα αυτή η ιστορία. Όμως όλοι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας, το όνομα και του πατριωτισμού και εν πάση περιπτώσει μας εμπλέκουν όλο και πιο βαθιά στα παιχνίδια του πολέμου, έχετε δει τι γίνεται με την Ουκρανία, στο όνομα πάντα της αναβάθμισης βέβαια, της εδαφικής κυριαρχίας, της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, αυτό το οποίο επαναλαμβάνουν όλες οι νατοϊκές κυβερνήσεις της χώρας είναι πως αποτελεί τάχα μου κέρδος για την Ελλάδα το ότι η Τουρκία είναι και αυτή σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Τώρα τι θα γίνει λοιπόν? Τώρα τι ακριβώς θα γίνει? Μήπως το ΝΑΤΟ, ο Στόλτεμπεργκ, ο Μπάιντεν, δεν ξέρω ποιος, θα τη μαλώσουν την Τουρκία? Θα τη μαλώσουν? Δηλαδή, σε συνθήκες μάλιστα πολεμικής αναμέτρησης στην Ουκρανία, θα έρθει το ΝΑΤΟ, στο οποίο απευθύνθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, και θα θέσει θέματα συνοχής του στην νοτιοανατολική του πτέρυγα? Θα έρθει το ΝΑΤΟ θα βάλει φρένο στην Τουρκία για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και το τελευταίο διάστημα? Αυτό θα κάνει το ΝΑΤΟ? Αυτό μας λένε οι κυβερνώντες μας? Επαναλαμβάνω, όλη αυτή η θεωρία της προστασίας της χώρας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και μάλιστα με όρους, ξαναλέω, νατοτσολιαδισμού, έχει σκάσει με πάταγο, σαν φούσκα. Αυτό σε ό,τι αφορά τους γείτονες. Βέβαια, εκτός από τους γείτονες έχουμε και αυτά τα οποία γίνονται μέσα στο σπίτι, μέσα εδώ στο κυπάκι. Το κυπάκι λοιπόν είναι σε άθλια κατάσταση. Ο κόσμος βρίσκεται στο έλεος της κρίσης. Έχουμε μια κατάσταση εσχροκέρδειας η οποία ξεπερνάει κάθε όριο μαυραγωρητισμού. Οι άνθρωποι ζουν σε μια κατάσταση απελπισίας και μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες με αυτό το οποίο συμβαίνει με το ρεύμα και με την ακρίβεια. Και ενώ λοιπόν αυτά συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, θα ήθελα να σας δώσω μία γεύση πώς και ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν. Καταρχάς, σε ποιες συνθήκες κυβερνούν? Κυβερνούν σε συνθήκες που, όπως αποκαλύφθηκε σήμερα, από την 1η του Απρίλη μέχρι προχτές, 21 του μηνός, δόθηκαν 26.500 εντολές για διακοπές ρεύματος. Μέσα σε 20 μέρες είχαμε από τις εταιρείες που διαχειρίζονται το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ρεύμα, που το έχουν μετατρέψει σε εμπόρευμα, και μάλιστα εμπόρευμα που το διαχειρίζονται σαν τους γερολαδάδες της κατοχής, δόθηκαν 26.500 εντολές για διακοπές ρεύματος. Μέσα σε αυτό το 20ήμερο έχουν προχωρήσει, με βάση τα στοιχεία τα οποία έδωσαν οι εργαζόμενοι στο ΔΔΕ, έχουν προχωρήσει σε 5.000 διακοπές ρεύματος. Και όπως λένε οι εργαζόμενοι οι οποίοι προχωρούν, είναι αναγκασμένοι να προχωρήσουν στην εκτέλεση αυτών των εντολών, η συντριπτική πλειοψηφία αφορά νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Ποιο είναι το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία? Εξαρτάται τώρα με ποιον μιλάς, βέβαια, για να βγάλεις το συμπέρασμα. Γιατί αν μιλάς με εκείνον που έλεγε ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος, προφανώς άλλο συμπέρασμα θα εξαχθεί. Αν μιλάς με κανονικούς ανθρώπους, θα εξάγεις το συμπέρασμα ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά, λοιπόν, σε μια κατάσταση τραγική, που χιλιάδες νοικοκυριά αδυνατούν πλέον να πληρώσουν αυτή την ληστρική ρήτρα αναπροσαρμογής της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, που σε συνδυασμό με την χρηματιστηριακή πλέον τιμή του καθορισμού του ρεύματος, φτάνει να έρχεται στο σπίτι ένας λογαριασμός που ξεπερνάει και το εισόδημα, ξεπερνάει και το μισό, ξεπερνάει και τη σύνταξη. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα στη χώρα. Προσέξτε, λοιπόν, πώς αυτοί οι οποίοι κυβερνούν αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση που την ξέρει και ο τελευταίος Έλληνας. Η δήλωση η πρώτη είναι χτεσινή. Είναι του κυρίου κυβερνητικού εκπροσώπου. Είναι του κυρίου Γιάννη Οικονόμου. Όταν τον ρώτησαν, λοιπόν, τι γίνεται με αυτές διακοπές ρεύματος, τι γίνεται με τους ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν, και δεν έχουν να πληρώσουν όχι γιατί είναι παταξίδες, δεν έχουν να πληρώσουν διότι αυτό που τους έταζε ο κύριος Χατζηδάκης το 2020, ότι θα υπάρχουν ανταγωνιστικές και φθηνότερες τιμές κτλ., είναι τόσο βρούβες όσο το δεν θα πληρώνεστε τις υπερορίες σας για να πηγαίνετε να μαζεύετε ελιές. Και τι απάντησε, λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Ακούστε τι απάντησε. Όταν κάποιος, λέει, δεν πληρώνει το ρεύμα του, κινδυνεύει με διακοπή. Και στο παρελθόν γινόταν αυτό. Μπα. Προφανώς το ξέρουμε και στο παρελθόν γινόταν αυτό. Μόνο που στο παρελθόν δεν γινόταν να το έχετε ξεφτυλίσει έτσι όπως το έχετε ξεφτυλίσει, εσείς το έχετε ξεφτυλίσει, με τις τιμές στο ρεύμα. Μόνο που στο παρελθόν δεν γινόταν να εμφανίζεστε εσείς ως σημεοφόροι τάχα μου της πράσινης μετάβασης και των πράσινων αλόγων και να έχετε μετατρέψει, να έχετε πετάξει στην άκρη το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας με το λιγνίτη, την ώρα που άλλοι έχουν μιλήσει για απολιγνητοποίηση το 2040 και το 2050. Και εσείς το παίζετε οι οικολόγοι της οικουμένης. Βεβαίως, πάντα πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόσχημα για να κονομάνε οι καπιταλιστές φίλοι σας. Και παλιότερα, βεβαίως, όποιος δεν πλήρωνε το ρεύμα, του κοβότανε. Μόνο που παλιότερα δεν είχαμε μία αύξηση του ρεύματος 500% μέσα σε ένα χρόνο, ούτε καταγραφή με βάση τα δικά σας τα στοιχεία της Ελστάτ αύξησης του ηλεκτρικού στη λιανική 80%. Αυτό είναι δικό σας δημιούργημα. Αφού, λοιπόν, μας θύμισε ο κύριος Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι τι να κάνουμε, πάντα κοβόταν το ρεύμα. Ξέρετε με τι μοιάζει αυτό? Αυτό μοιάζει με τότε που κόψανε τους μισθούς και τις συντάξεις. Όχι τότε, και τώρα. Κομμένοι είναι, έτσι. Και χρώσταγε ο κόσμος στα στεγαστικά του δάνεια ένα ποσοστό 5%. Και τώρα έχει φτάσει να το χρωστάει το 95%. Μέσα σε μια νύχτα έγινε παταξής ο κόσμος? Ή μέσα σε μια νύχτα του κόψανε τους μισθούς? Και μετά τη βγαίνανε και λέγανε, βέβαια, πάντα γίνονταν πληστηριασμοί. Ναι, το ξέραμε ότι πάντα γίνονταν πληστηριασμοί. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι υπάρχει μια παντοτινή θρασίτητα, η θρασίτητα διαρκείας. Λοιπόν, βγήκε, λοιπόν, ο ένας οικονόμου και είπε αυτά. Αλλά υπάρχει και άλλος οικονόμου, πρέπει να σας πω, στην κυβέρνηση. Όχι στην κυβέρνηση, υπάρχει οικονόμου στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτός είναι πολιτικός γίγας. Είναι ο ορισμός της πολιτικής συνέπειας. Για να καταλάβετε, είναι τόσο ογκόλιθος πολιτικής που τον θέλουν όλοι. Ξεκίνησε από το Πασόκ, μετά πήγε στο Άρμα Πολιτών, μετά πήγε στη Δημάρ και τώρα από το 2015 και μετά έχει καταλήξει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα μιλήσω για πολιτική τσίπα διότι παρέλκει. Αυτός ο κύριος, λοιπόν, εμφανίστηκε σήμερα στη τηλεόραση και όταν του είπαν ότι εδώ έχουμε 26-27.000 εντολές διακοπής του ρεύματος, ότι 5.000 ήδη νοικοκυριά δεν μπορούν να το πληρώσουν και τους έχει κοπεί το ρεύμα, τι βγήκε και είπε αυτός ο γίγαντας της πολιτικής? Αυτός ο γίγαντας, λοιπόν, της πολιτικής, με το ύφος εκείνου του τσαμπουκά, του πολιτικού πάντα τσαμπουκά,

Μέχρι στιγμής είναι γύρω στα 200 περιστατικά σε 11 χώρες. Δηλαδή έχει ξεφύγει, δεν είναι μόνο στην Αγγλία και στην Αμερική. Είναι και στη Δανία, στην Ολλανδία, στην Ιαπωνία. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι την προκαλεί. Σίγουρα ξέρουμε όμως τι δεν την προκαλεί. Δεν την προκαλούν οι γνωστοί ιοί της υπατήτηδας, που είναι A, B, C, D, E, 5 E. Έχει απομονωθεί σε ένα μεγάλο αριθμό των παιδιών ένας ιός, ο αδενοϊός 41, ο οποίος συνήθως δεν κάνει υπατήτηδα. Κάνει με γαστεντερίτιδα, με πόνο στην κοιλιά κλπ. Αλλά η υπατήτηδα είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε, εκτός ίσως σε πολύ ανακατασταλμένα άτομα. Αυτό σημαίνει δηλαδή εκείνα τα συμπτώματα που θα πρέπει να προβληματίσουν έτσι τους γονείς και να κινητοποιηθούν, ποια είναι? Κοιτάξτε, καταρχήν πόνο στην κοιλιά, πιθανόν διάρρεια, κακουχία, αίσθημα κακουχίας, αλλά το χαρακτηριστικό είναι κίτρινη επιθκότητα στα μάτια, κίτρινο δέρμα και σκούρα ούρα, διότι αυτά όλα είναι προϊόντα της χολερυθρίνης, την οποία την παράγει το ύπαρ. Όταν λοιπόν υπάρχει φλεγμονή του ύπατος, γι' αυτό είναι η υπατήτηδα, δεν μεταβολίζεται η χολερυθρίνη, ανεβαίνει στο αίμα, πάει στο δέρμα και στα ούρα κλπ. Και τη βλέπουμε. Σε ποιες ηλικίες συνήθως παρουσιάζεται το πρόβλημα? Παρουσιάστηκε σε παιδιά μόνο και μάλιστα σε μικρά παιδιά. Κυρίως είναι κάτω των 5. Έχει όμως παρατηρηθεί και σε πιο μεγάλα παιδιά, 10, 12, αλλά κυρίως το μεγαλύτερο ποσοστό είναι μικρά, πολύ μικρά. Στη χώρα μας δεν έχουμε κρούσμα. Δεν έχουμε, όχι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επιβεβαιωμένο περιστατικό. Ο χαρακτήρας αυτής της ασθένειας, εν πάση περιπτώσει, είναι μεταδοτικός? Είναι μεταδοτικός. Αλλά επίσης μπορεί να προκαλέσει από το τίποτα μέχρι βαριά υπατήτηδα. Συνεπώς μπορεί κάποιος να το περάσει και να μην το καταλάβει καθόλου. Να είναι τελείως ασυμπτωματικός. Η αντιμετώπιση είναι η αντιμετώπιση, επειδή λέτε ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε η επιστημονική κοινότητα ακόμα δεν έχει την απάντηση για αυτό το είδος, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ξέρουμε ότι είναι υπατήτηδα, δηλαδή φλεγμονή του ύπατος. Η αντιμετώπιση γίνεται με τον τρόπο, τον συνήθι, με τον κλασικό τρόπο, ακριβώς. Δηλαδή οι παιδίατροι ξέρουν την υπατήτηδα πολύ καλά και μπορούν να τη φροντίσουν. Μία κουβέντα η οποία αναπτύσσεται παράπλευρη σύνδεσης με τον κορονοϊό. Δεν φαίνεται να έχει κάποια σύνδεση με τον κορονοϊό, αλλά κάποιος δεν ξέρει, δεδομένου ότι πάρα πολλά παιδιά έχουν περάσει χωρίς να το ξέρουν καν την νόσο COVID. Ασυμπτωματικά, συνεπώς δεν αποκλείεται να έχει κάνει κάτι, να έχει περάσει δηλαδή ο κορονοϊός και να έχει δώσει μια ευαλωτότητα, αλλά είναι λίγο τραβηγμένο αυτό, αυτή η εξήγηση. Αυτό που βλέπουμε είναι μια υπατήτηδα σπάνια και ενίοτε σοβαρή. Βέβαια αυτή που βλέπουμε στα νοσοκομεία είναι πολύ σοβαρή, γιατί αυτή φτάνει στο νοσοκομείο. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, μπορεί να ακουστεί ως και απλοϊκό αυτό που θα ρωτήσω. Είμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, μια τεχνολογική πρόοδος πρωτόγνωρη. Το γεγονός ότι δεν ξέρουμε πράγματα και στον κορονοϊό από ό,τι φαίνεται δεν ξέρουμε πράγματα αρκετά ακόμα και τώρα με αυτό το σύμπτωμα, είναι κάτι σύνηθες σε ό,τι αφορά το συσχετισμό με το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η επιστήμη σήμερα. Να σας πω ότι με τον κορονοϊό είχαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Δηλαδή ξέραμε τον ιό, ξέραμε ακριβώς τη σύνθεσή του, ξέραμε να φτιάξουμε αντισώματα εναντίον του, να φτιάξουμε εμβόλια. Δηλαδή η επιστήμη έκανε πάρα πολλά. Τώρα να το σκεφτείτε έτσι, και ο ιός είναι ένας οργανισμός, όχι πλήρης, αλλά κοιτάει πώς να επιβιώσει και να επικρατήσει. Δηλαδή είναι ένας πόλεμος. Αλλάζει και αυτός, αλλάζουμε και εμείς και τον εξουδετερώνουμε. Είναι μια συνεχής μάχη. Κάτι ανάλογο είναι και τώρα με τον ιό αυτό που προκαλεί αυτή τη σπάνια υπατήτηδα. Σε λίγες μέρες θα ξέρουμε ποιος είναι. Από ό,τι μπορώ να εικάσω και να καταλάβω και από την κουβέντα που κάνουμε, η σύστασή σας θα ήταν όχι πανικός, αλλά εγρήγορση, φαντάζομαι. Εγρήγορση, μόνο. Ναι. Μόνο εγρήγορση. Κανένας πανικός, γιατί ούτως ή άλλως και όπου έχει πάει αυτή η υπατήτηδα είναι εξαιρετικά σπάνια. Mm-hmm. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Χρυσό. Τίποτα, ευχαριστώ πολύ, τίποτα. Κύριε καθηγητά. Γεια σας. Σου σεβάστηκα, στη φλόγα δεν κράτησα την εικόνα την καλή. Θα σου φέρω μια αδική. Χρώματα, χρώματα, άσε τα καμώματα. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Σου σεβάστηκα και κράτησα και τα χέρια μου θα ενώσω πριν στη ζητιανιά τη δώσω. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Σε τα καμώματα. Δεν ξέρω πού έχει φτάσει τώρα, αλλά χτες τέτοια ώρα, για την ακρίβεια σε λιγότερο από 48 ώρες από όταν άνοιξαν αυτές οι λεγόμενες πλατφόρμες που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης για την λεγόμενη επιδότηση, τα 15 και 20 λεπτά δηλαδή του ευρώ στα καύσιμα, σε λιγότερες λοιπόν από 48 ώρες μέχρι χθες το μεσημέρι ήταν πάνω από 200.000 οι αιτήσεις για αυτές τις πενταροδεκάρες. Θυμάστε εκείνο τον κύριο που έλεγε ότι όποιος έχει αυτοκίνητο στην Ελλάδα είναι πλούσιος? Λοιπόν, δύο τινά συμβαίνουν. Ή στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς πλούσιους και πάρα πολύ πλούσιους, τόσο πλούσιους που ψάχνουν ακόμα και τις πενταροδεκάρες για να τα βγάλουν πέρα, ή έχουμε πάρα πολύ θρασείς πολιτικούς απατεώνες. Είναι πάνω από δύο μήνες ο πόλεμος στην Ουκρανία και το μαγκελιό το πληρώνουν πρώτα απ' όλους οι Ουκρανοί, με τους νεκρούς, με τους άμαχους, με τα εκατομμύρια των προσφύγων. Το πληρώνουν οι πάντες όμως και το πληρώνουν οι λαοί. Έτσι συμβαίνει πάντα στις συγκρούσεις μεταξύ των βουβαλιών. Έχετε δει τι γίνεται με το αέριο και την Ρωσία μετά την διακοπή της παροχής του φυσικού αερίου σε Πολωνία και σε Βουλγαρία λόγω της άρνησής τους να πληρώσουν τη Ρωσία σε ρούβλια. Αυτό το οποίο λένε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, λέει, ότι συμφωνούν ότι δεν θα πληρώσουν τη Ρωσία απευθείας σε ρούβλια για το φυσικό αέριο. Αυτό δηλώνουν υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Νωρίτερα βεβαίως είχαμε σειρά δημοσιευμάτων και από τους Financial Times και από τον Bloomberg που αναφέρουν ότι εταιρείες και στη Γερμανία και στην Αυστρία και στην Ουγγαρία και στη Σλοβακία και στην Ιταλία είναι έτοιμες να ανοίξουν λογαριασμούς για να πληρώνουν σε ρούβλια. Και ξαναλέω, το θέμα είναι ποιος πληρώνει τελικά. Τα στοιχεία τα οποία έρχονται από το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού μιλούν για τα εξής ποσά. Προσέξτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει στη Ρωσία καθημερινά 450 εκατομμύρια δολάρια για πετρέλαιο και 400 εκατομμύρια για φυσικό αέριο. Συνολικά, στη Ρωσία για προμήθειες ενέργειας έχει πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και μόνο 47 δισεκατομμύρια ευρώ. 47 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι πρόδειλο ποιος πληρώνει τον πόλεμο. Την ίδια ώρα βέβαια στο εσωτερικό της χώρας, ξαναλέμε, έχουμε τα παραμύθια περί των παρεμβάσεων των κυβερνητικών, αφού βέβαια πρώτα υπάρξουν οι ευρωπαϊκές παρεμβάσεις και άλλα ηχηρά παρόμοια, και ταυτόχρονα έχουμε και τα ανέκδοτα του μήνα ή του χρόνου, μάλλον του χρόνου είναι το ανέκδοτο αυτό, που έχει να κάνει με τον κυβερνητικό ισχυρισμό ότι η επιδότηση καυσίμων, αυτό για το οποίο σας μίλαγα προηγουμένως, αυτά τα 15 λεπτά, τα 20 λεπτά του ευρώ για τα 60 λίτρα λέει, ότι τάχα μου αυτό είναι μέτρο ανακούφισης των λαϊκών νοικοκυριών από την ακρίβεια. Εδώ λοιπόν μιλάμε πια για την κοροϊδία στο τετράγωνο, η οποία συνεχίζεται και είναι προφανές ότι δεν φαίνεται να έχει και τέλος. Την ώρα λοιπόν που συνεχίζεται αυτού του είδους η κοροϊδία, δεν μπορεί να μην υπάρχουν ορθολογικές σκέψεις. Και είναι αδιανόητο να παρακολουθεί κανείς αυτό το μαυραγωρητισμό χωρίς να θέτει τα δικά του, τα πραγματικά αιτήματα, τα οποία δεν είναι ατομικά, είναι και πρέπει να γίνουν αιτήματα όλης κοινωνίας. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει ΦΠΑ και ειδικοί φόροι πάνω στα καύσιμα και στα άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης, και μάλιστα τούτη εδώ την ώρα αυτού του πληθωρισμού. Δεν είναι δυνατόν να κάνουν φιέστες για 1,66 ευρώ, λέει, αύξηση, λέει, έτσι το αποκαλούν, του κατώτατου μισθού, λέει, ο οποίος είναι κάτω από τα επίπεδα του 2009. Μεσολάβησαν 3 σωτήρια μνημόνια και ο κατώτατος μισθός είναι κάτω από τα επίπεδα του 2009. Μιλάνε για τα 713, δεν λένε ότι είναι μειχτά, 620, κάπου εκεί το καθαρό, και με αυτά ζουν 650.000 άνθρωποι. Και σε αυτές τις 650.000 ανθρώπους έρχονται να προσθεθούν οι άλλες 800.000 άνθρωποι που με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ ζουν με 398 καθαρά το μήνα. Και σε αυτούς τους ανθρώπους έρχονται και λένε ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος, όποιος λέει ότι πρέπει να καταργηθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα που φτάνουν στο 60% της τιμής του καυσίμου, κάνει ρεκλάμα, λέει, σε εκείνους που έχουν καγέν. Και αυτοί που δεν κάνουν ρεκλάμα σε αυτούς που έχουν καγέν, δίνουν στους άλλους 15 και 20 λεπτά του ευρώ, όχι κουλούρι, το ψίχουλο του κουλουριού, και πάνε να το εμφανίσουν κιόλας σαν κοινωνική πολιτική. Και μετά είναι οι ίδιοι που μιλάνε για λαϊκισμό. Αυτοί είναι που μιλάνε για λαϊκισμό.

Υπάρχει ανακοίνωση από το γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Σας τη διαβάζω. Έχουμε μία προσφορά ντοκουμέντου στο ΚΚΕ από την δημοσιογράφο και συγγραφέα, την Εύα Νικολαίδου. Εν όψη της εργατικής πρωτομαγιάς, το ΚΚΕ δέχτηκε μια σημαντική δωρεά από την Εύα Νικολαίδου σήμερα, 5η, 28 Απρίλη. Η προσφορά αφορά σε μια κασέτα μισής ώρας με ανέκδοτα τραγούδια και μουσική, όπου τραγουδά και παίζει πιάνο ο κορυφαίος συνθέτης, ο Μίκης Θοδωράκης. Η Εύα Νικολαίδου είχε αυτή την κασέτα στην κατοχή της επί 40 χρόνια. Ήταν δώρο του συνθέτη προς την ίδια και επιθυμούσε μετά το θάνατό του αυτή να χαριστεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το ντοκουμέντο αυτό παρέλαβε στα γραφεία του κόμματος στον Περισσό ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, με ιδιαίτερη συγκίνηση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου τύπου, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στην δημοσιογράφο, την κυρία Εύα Νικολαίδου. Είναι πραγματικά μια καλή είδηση, γιατί δεν μπορεί να είναι τίποτα διαφορετικό ένα μουσικό κοιμήλιο, ένα ανέκδοτο μουσικό κοιμήλιο που αποκαλύπτεται ότι υπάρχει 40 χρόνια μετά την δημιουργία του και είναι προφανές ότι θα βρει το δρόμο που του αξίζει και του αρμόζει, έτσι ώστε να φτάσει ως κληροδότημα σε όλο τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, το έχουμε πει πολλές φορές, αυτό το οποίο συμβαίνει με τις τιμές στο ρεύμα είναι απελπιστικό, πρόκειται για μια εσχροκέρδεια η οποία ξεπερνάει πλέον τα όρια του μαύρα αγοριτισμού. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε απελπισία. Τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν σήμερα από τους εργαζόμενους στο ΔΔΕ μιλούν για πάνω από 26.000 εντολές διακοπής ρεύματος μέσα στο τελευταίο 20ήμερο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν πάλι οι εργαζόμενοι, πάνω από 5.000 τέτοιες εντολές έχουν εκτελεστεί. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορά το μέτρο, αυτό το έσκατο μέτρο νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Η κατάσταση είναι τραγική. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχω τη χαρά, φιλοξενώ τον κύριο Αντώνη Δραγανίγο, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα θέματα της ενέργειας. Κύριε Δραγανίγο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπογιομπλέ. Πού οφείλεται, κύριε Δραγανίγο, αυτό που ζούμε? Είναι μοιραίο, είναι φυσικό φαινόμενο? Όχι, δεν είναι καθόλου φυσικό φαινόμενο. Παρά την προσπάθεια των κυβερνώντων να δείξει ότι είναι φυσικό φαινόμενο, η αύξηση της τιμής, η εξωφρενική αύξηση της τιμής της ενέργειας οφείλεται 100% στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, οφείλεται στο χρηματιστήριο της ενέργειας, οφείλεται στη λειτουργία δηλαδή της ελεύθερης αγοράς, οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο η ενέργεια από κοινωνικό αγαθό ή τέλος πάντων από ένα αγαθό που μπορούσε να είναι προσιτό στην εργαζόμενη πλειοψηφία έχει μεταβληθεί σε εμπόρευμα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να φορτώσει τα πάντα στον πόλεμο με τη διαφορά ότι η τιμή της ενέργειας αυξάνεται αλματοδός εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Να πω ενδεικτικά ότι η χοντρεμπορική τιμή της ενέργειας εκτινάχθηκε από τα 55 ευρώ τη μεγαβατόρα το Γενάρη του 2021 σε 260 ευρώ τη μεγαβατόρα το Δεκέμβρη του 2021, που δεν υπήρχε ούτε πόλεμος ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και επομένως δεν έχει καμία βάση στην πραγματικότητα να μας λένε ότι η αύξηση οφείλεται στον πόλεμο. Η αύξηση ξεκίνησε ένα χρόνο πριν, η αλματώδης αύξηση, η εξωφρενική αύξηση, και ξεκίνησε ακριβώς παράλληλα με την απελευθέρωση της αγοράς και τη δημιουργία και τη λειτουργία του χρηματιστήριου της ενέργειας. Κύριε Δαγανίου, ακούμε για χρηματιστήριο, ακούμε για διάφορα πολυπλόκαμα έτσι, δημιουργήματα. μπορούμε να το απλοποιήσουμε. Τι είναι αυτό το οποίο έχει οδηγήσει σε αυτό που εγώ αποκαλώ μαυραγωρητισμό? Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ναι, μπορούμε να το απλοποιήσουμε. Και ήδη η φιλολογία που έχει αναπτυχθεί είναι αρκετά ενδεικτική. Όλη η αλυσίδα παραγωγής ενέργειας από την πρώτη ύλη, δηλαδή το φυσικό αέριο για παράδειγμα, στην προκειμένη περίπτωση, που κατά 40% περίπου συμβάλλει στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, μέχρι που θα φτάσει στον καταναλωτή, διαμεσολαβείται από μια σειρά αγορές και χρηματιστήρια. Ο καθορισμός της τιμής, της χοντρεμπορικής τιμής του ρεύματος που φτάνει στον καταναλωτή, οικοδομείται και δημιουργείται στο λεγόμενο χρηματιστήριο της ενέργειας, το οποίο λειτουργεί από το 2019-2020 στη χώρα μας, και το οποίο είναι ένας πολυπλόκαμος μηχανισμός κρατικά επιδοτούμενης κερδοσκοπίας, μαυραγωρητισμού των μεγάλων ιδιωτών παροχών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ στην προκειμένη φάση, η οποία έχει ιδιωτικοποιηθεί. Το κεντρικό ζήτημα στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει τη τιμή της ενέργειας, στο χρηματιστήριο της ενέργειας, είναι το εξής. Σε μία μέρα που γίνεται η διαπραγμάτευση της αγοράς, στο μείγμα το ενεργειακό η ενέργεια που μπαίνει μέσα στο σύστημα παράγεται από διάφορες πηγές. Μπορεί να παράγεται από ΑΠΕ που έχουν χαμηλό λειτουργικό κόστος. Λιγνίτης, αέριο, υδροηλεκτρικά. Αέριο, υδροηλεκτρικά κτλ. Η τιμή που φτάνει στον καταναλωτή καθορίζεται αποκλειστικά από την ανώτερη τιμή σε μία συγκεκριμένη χρονική τιμή του συστήματος, δηλαδή την οριακή τιμή συστήματος, η οποία είναι η τιμή του φυσικού αερίου. Γι' αυτό λένε και έγινε συζήτηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αποσύνδεση της τιμής του ρεύματος από το φυσικό αέριο. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι για μία μέρα, είναι πραγματικό το παράδειγμα, δεν είναι στις 22 από τις 24 ώρες, το ρεύμα στην χοντρεμπορική τιμή είναι 80-60% ευρώ τη μεγαβατόρα, καμιά φορά και φτηνότερο, όταν μπαίνουν οι ΑΠΕ, ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν έχει μεγάλη ζήτηση, ενώ μπορεί να έχει μεγάλη παραγωγή. Και ας υποθέσουμε λοιπόν ότι για 2 ώρες την ημέρα δεν έχουμε ενέργεια από άλλες πηγές και πρέπει να μπουν μέσα σε μονάδες του φυσικού αερίου. Αυτές τις 2 ώρες, οι μονάδες του φυσικού αερίου δίνουν το ρεύμα 270 ευρώ τη μεγαβατόρα. Η εκαθάριση του χρηματιστηρίου γίνεται με αυτή τη τιμή. Γίνεται με τα 270. Μάλιστα. Ο καταναλωτής πληρώνει ως αν όλο το ρεύμα στη χώρα μας να παραγότανε από φυσικό αέριο. Ενώ συμμετέχει στην παραγωγή κατά 30%. Καταλαβαίνετε τι. Μιλάμε για εξωφρενική κλεψιά. Ακόμα και στην περίπτωση. Αυτά φυσικά είναι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Δεν τα αποφασίζουν μόνοι τους. Και περιμένουν για να πάρουν αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που τώρα διαβάζουμε στις εφημερίδες τις τελευταίες μέρες ότι μάλλον δεν πρόκειται να πάρουν και καμιά σοβαρή απόφαση. Η δικαιολόγηση ναι, όλης αυτής της ληστείας γίνεται στο όνομα της περίφημης πράσινης μετάβασης. Ναι, ακριβώς. Και άρα λοιπόν χρησιμοποιούμε το φυσικό αέριο, το οποίο είναι το όχημα για αυτή τη μετάβαση. Ακριβώς. Δηλαδή αυτοί τι λένε, αυτοί σου λένε στην προσπάθεια να δικαιολογήσουν αυτό το πράγμα. Ότι ξέρουμε ότι το ρεύμα θα κρυβίνει έτσι πάρα πολύ, αλλά το γεγονός ότι αυτός ο οποίος παράγει από άλλες πηγές ενέργειας θα έχει μία πολύ μεγάλη κερδοφορία, αυτό θα είναι κίνητρο έτσι ώστε να ενισχυθούν οι ΑΠΕ. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι δημιουργείται μία απίστευτη κερδοφορία πρώτα απ' όλα αυτών που παράγουν με φυσικό αέριο και όλων των υπόλοιπων παραγωγών μέσω του χρηματιστηρίου της ενέργειας πάνω στην πλάτη των καταναλωτών. Εννοείται ότι αυτό είναι μόνο μία πλευρά του πράγματος, γιατί αν κάτσει κανείς να ψάξει το πώς λειτουργεί όλο το πράγμα, βρίσκει και άλλες πλευρές, οι οποίες είναι ας πούμε κάπως λιγότερο διαφανείς. Για παράδειγμα, μία από τις αγορές που υπάρχουν στα πλαίσια αυτού του χρηματιστηρίου της ενέργειας είναι η περιβόητη αγορά εξισορρόπησης. Άλλος πολύπλοκος όρος. Αγορά εξισορρόπησης τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν ας πούμε σε μία μέρα, την προηγούμενη μέρα, έχουν καθορίσει για την επόμενη μέρα οι εταιρείες και το σύστημα τι ενέργεια θα πουλήσει ο καθένας. Ας υποθέσουμε όμως ότι για κάποιο λόγο τη μία μέρα, την επόμενη μέρα, είτε επειδή υπάρχει κάποια στάδια, είτε γιατί υπάρχει κάποια μεγάλη κατανάλωση, είτε γιατί έχουμε πολλά κλιματιστικά που πήγαν ή δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Η πρόβλεψη δεν είναι τελείως ακριβής και υπάρχει ανάγκη για μια έκτακτη συνεισφορά. Αυτή η έκτακτη συνεισφορά από κάποιον που θα μπορέσει να δώσει ρεύμα εκείνη την ώρα, π.χ. από μια μονάδα φυσικού αερίου, η οποία είναι πιο ευέλικτη και μπορεί να μπει πιο γρήγορα στο σύστημα, πληρώνεται μέχρι 4.000 ευρώ τη μεγαβατόρα. Μια μέση τιμή είναι περίπου 3.000 ευρώ τη μεγαβατόρα, δηλαδή πληρώνεται 10 φορές πάνω από την ίδια εξωφρενική τιμή η οποία παράγεται, με την οποία πουλιέται το ρεύμα. Και αυτό μεταγγελίεται τελικά στον καταναλωτή. Εννοείται. Δηλαδή είναι μια προγραμματισμένη και κρατικά οργανωμένη από τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση ληστεία των μεγάλων παραγωγών ενέργειας των ιδιωτών σε βάρος της πλειοψηφίας των καταναλωτών. Πείτε μας κάτι. Αυτή η περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής τι είναι? Η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι ένας πολύπλοκος μαθηματικός τύπος με βάση τον οποίο, με βάση όλα τα προηγούμενα, αναπροσαρμόζεται η τιμή του ρεύματος. Δηλαδή σου λέει, εσύ συμφωνείς μία τιμή με τον καταναλωτή. Αν η τιμή της πρώτης ύλης που θα πάρεις του φυσικού αερίου, για παράδειγμα, και της χοντρεμπορικής είναι πάνω από κάποιο όριο, τότε το κόστος αυτό δεν πηγαίνει στον το ρίσκο αυτό δεν πηγαίνει στον καπιταλιστή, ας πούμε, δηλαδή στον ιδιώτη παραγωγό του ρεύματος, αλλά έχει τη δυνατότητα να μετακυλείται στον καταναλωτή. Έτσι, δηλαδή, όταν το ρεύμα πέφτει, αυτό υποτίθεται ότι ισχύει και όταν το ρεύμα πέφτει πέρα από κάποιο όριο. Αλλά αυτό που βλέπουμε για την ώρα είναι ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής λειτουργεί σαν ένας εξωφρενικός μηχανισμός, τον οποίο μετακυλεί κάθε ρίσκο και κάθε αύξηση του κόστου στον καταναλωτή. Ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα φαίνεται, όχι φαίνεται, είναι η ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ρεύμα. Σε συνδυασμό με αυτό το οποίο λέγεται ότι έχουμε την πρωτοκαθεδρία στο γεγονός ότι το σύνολο της ενέργειας χώρας μας περνάει από το χρηματιστήριο. Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό τι σημαίνει? Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης το ποσό της ενέργειας που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο είναι περιορισμένο. Ας πούμε, για παράδειγμα, στην Γερμανία, η οποία είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, είναι 35%, και στην Αγγλία, που είναι η πατρίδα του νεοφιλελευθερισμού, είναι λιγότερο από 20%. Στην Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης. Όλο το υπόλοιπο περνάει μέσα από μακρόχρονες συμφωνίες των παραγωγών με τους καταναλωτές και κυρίως τους μεγάλους καταναλωτές, αλλά αυτό φτάνει και μέχρι τη λιανική. Επομένως, μέσα από μακροπρόθεσμα συμβόλαια, μέσα από μια προθεσμιακή αγορά που το λένε αυτοί. Στην Ελλάδα μακροπρόθεσμα συμβόλαια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και το ότι δεν υπάρχουν είναι πάλι κρατικά καθορισμένο, διότι ο νόμος απαγόρευσε στο μοναδικό παραγωγό που μπορούσε να κάνει προθεσμιακά συμβόλαια μακροπρόθεσμα, γιατί έχει όλες τις πηγές ενέργειας και μπορούσε να καλύπτει κάθε ανάγκη, που ήταν η κρατική ΔΕΗ, όσο ήταν η κρατική ΔΕΗ, και επομένως υποχρέωσε τους πάντες να περνάνε μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία το 100% περνάει μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εκτινάσει ακόμα περισσότερο το κόστος, και αυτό είναι μια ξεκάθαρα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, που έκτισε πάνω στα αποκαίδια τα οποία ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που επί των ημερών της οικοδομήθηκε και στήθηκε όλος αυτός ο μηχανισμός του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Επίσης, αν μου επιτρέπετε να σας πω κάτι άλλο. Παρακαλώ. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι μία από τις χώρες της Ευρώπης η οποία είχε ισχυρή παραγωγή λιγνίτη. Mm-hmm. Μαζί με την Πολωνία, τη Σλοβενία και 8-10 άλλες χώρες. Όταν γινόταν η διαπραγμάτευση για την περιβόητη απολιγνητοποίηση, δόθηκε μέσα από τις κόντρες που υπάρχουν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η δυνατότητα στις λιγνητοπαραγωγές χώρες να επιμηκύνουν την περίοδο της προσαρμογής. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν λογικό και αναπόφευκτο, διότι εντάξει, πρέπει σταδιακά να μειωθούν τα ορυκτά καύσιμα λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 10 χρόνια, γιατί θα επέλθει μια καταστροφή. Η Ελλάδα την περίοδο εκείνη ήταν η μόνη χώρα η οποία δεν ζήτησε αυτή την εξαίρεση. Δεν τη ζήτησε. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα ακολουθεί με βάση και τις επιλογές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μία φοβερή πολιτική, με βάση την οποία θα έπρεπε όλες οι λιγνητοπαραγωγές μονάδες να κλείσουν μέχρι το 2023. Αυτό οδήγησε σε μία είσοδο του πανάκριβου και εισαγόμενου φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή με έναν τρόπο βίαιο. Το φυσικό αέριο δηλαδή μπήκε στην ηλεκτροπαραγωγή, από αυξήθηκε, ας πούμε, τριπλασιάστηκε η χρήση του μέσα σε μια τετραετία, πενταετία. Τώρα, τι γίνεται. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνεται και από ένα άλλο χρηματιστήριο. Επιβαρύνεται από το χρηματιστήριο ρήπων. Εκεί και αν πρόκειται για το χρηματιστήριο το κάγκελο. Ναι. Για το χρηματιστήριο το κάγκελο. Λοιπόν, επομένως, για να προχωρήσουμε στο προηγούμενο, γιατί η Ελλάδα είναι σχετικά ακριβότερη χώρα, είναι διότι πρώτον μπήκε το φυσικό αέριο σε τεράστιο βαθμό στην ηλεκτροπαραγωγή, διότι δεύτερον όλη η ενέργεια περνάει από το χρηματιστήριο της ενέργειας. Και όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο γενικό πλαίσιο της αύξησης των τιμών που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, γιατί παντού υπάρχει αυτό το πρόβλημα, καθιστά τη χώρα μας πρωταθλητή στην αντιλαϊκή πολιτική. Τι μπορεί να περιμένει κανείς από αυτά τα ηχηρά περί συνεδριάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα μες στο Μάη? Τίποτα. Κυριολεκτικά, τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε. Διάβασα λίγο έτσι στα πλαίσια της συζήτησης τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού που έκανε, υποτίθεται, για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας εν ώψη του εμπάρκο που κάνουν οι δυτικές χώρες στη Ρωσία με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, εμένα μου φαίνεται ότι την κατάσταση θα την χειροτερέψουν πολύ και θα σας πω γιατί. Τι λέει καταρχήν φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν περιμένει τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έγινε τον Απρίλιο συζήτησαν κάποια μέτρα να απαλληφθεί το κόστος, για να μειωθεί το κόστος στους καταναλωτές. Το μόνο πράγμα το οποίο είπαν συγκεκριμένο είναι ότι ό,τι μέτρο και να πάρθει, θα πάρθει στα πλαίσια της οδηγίας του 2019 που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Έτσι, ήταν το μόνο συγκεκριμένο που είπαν. Δηλαδή μιλάμε για ένα απίστευτο λόμπι των μεγάλων εταιριών που δεν κάνει με τίποτα πίσω από την πολιτική της ιδιωτικοποίησης και του φορτώματος στο λαό. Τώρα τι γίνεται, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Εμείς τι θα κάνουμε? Πρώτον, θα πολλαπλασιάσουμε τις μονάδες της ΔΕΗ που δουλεύουν. Εντάξει, μπορούν να καλύψουν ένα 25% της διαφοράς από το φυσικό αέριο. Δεύτερον, θα μετατρέψουμε τις μονάδες φυσικού αερίου σε διζελοπαραγωγή. Τρίτον, θα φέρουμε μια καινούργια μονάδα στη Ρεβιθούσα. Και εδώ θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, η επαναφορά στο λιγνίτι και στο ντίζελ μέσα στο πλαίσιο της αγοράς ενέργειας, απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, με το χρηματιστήριο των ρήπων να λειτουργεί, θα σηκώσει το κόστος της ενέργειας στο Θεό χειρότερα από το φυσικό αέριο. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να κάνουν οι χώρες της εμπάρκο στη Ρωσία, θέλουν να οδηγηθεί ενεργειακή φτώχεια, υποχρεώνονται να γυρίσουν σε ορυκτά καύσιμα και παράλληλα λειτουργεί το χρηματιστήριο ρήπων, το οποίο το χρηματιστήριο ρήπων θα εκτιναχθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τελευταίες τιμές στο χρηματιστήριο ρήπων έχουν φτάσει στα 77 ευρώ τον τόνο το διοξείδιο του άνθρακα, εκεί που ήταν πριν από 3 χρόνια 18. Και όλο αυτό το πράγμα φορτώνεται και γυρνάει πίσω στον καταναλωτή, γυρνάει πίσω στο λαό και στους εργαζόμενους. Λοιπόν, ούτε την ενεργειακή ασφάλεια μπορούν να εξασφαλίσουν και στα πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς θα οδηγήσουν σε μια φοβερή εκτόξευση των τιμών. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να παλέψουμε όλοι μαζί έτσι ώστε να φύγει η αγορά από όλο αυτό το πράγμα, η ηλεκτρική ενέργεια, να ξαναγίνει κοινωνικό αγαθό, να φύγει από όλο αυτό το πράγμα της απελευθερωμένης αγοράς, να σταματήσει το χρηματιστήριο, να μπει οπωσδήποτε πλαφόν στις τιμές, να επανεκτικοποιηθεί η ΔΕΗ, εννοείται, για να υπάρχει σταθερότητα στην κατανάλωση τη βασική για τα μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού και σταδιακά βέβαια όλη η παραγωγή πρέπει να είναι κρατικά διαχειριζόμενη, εννοείται με κοινωνικό, λαϊκό και εργατικό έλεγχο. Κύριε Δραγανίγο, ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση, για την εξήγηση αυτού του πραγματικά πολυπλόκαμου ληστρικού φαινομένου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την παρουσία. Καλό βράδυ. Αισθήματα έχω αδερφικά για τις ασφάλειες τα φτωχάλα γονικά, που με χιόνια και βροχές να με φιλάνε έχουν διαταγές, που μικρόφωνα βάζουν για να ακούν όσα από το στόμα μου περνούν, τραγούδια και βρισιές και αστεία στον καμπινέ και στην τραπεζαρία. Αδέρφια μου ασφαλίτες εσείς μόνο, το δικό μου ξέρετε τον πόνο. Εσείς ξέρετε πως η σκέψη μου είναι διαρκώς τρυφερή και παθιασμένη, στον αγώνα αφιερωμένη. Λόγια που αλλιώς θα είχαν χαθεί στα μαγνητόφωνα σας έχουν γραφτεί, και για ύπνο όταν πάτε τα τραγούδια μου ξέρω τραγουδάτε. Ευχαριστώ γι' αυτό πολύ. Συνεργάτες μου πιστοί, συνεργάτες μου πιστοί, συνεργάτες μου πιστοί. Πάνε εδώ και 40 χρόνια που ο Θάνος Μικρούτσικος έδωσε μουσική ζωή σε αυτούς τους στίχους. Μπαλάντα για τους ασφαλίτες είναι το τραγούδι, ο τίτλος του τραγουδιού. Καλησπερίζω το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Βασίλη Δημόπουλο. Κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας. Έχουμε νέο κρούσμα συνακροάσεων, έτσι για να το πούμε κομψά, υποκλοπών δηλαδή, στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Έχουμε δυστυχώς το τέταρτο κατά σειρά κρούσμα συνακροάσεων υποκλοπών στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Φαίνεται το φαινόμενο έχει καταντήσει ενδημικό. Μάλιστα. Θυμάμαι το 16-17, είχαμε ακριβώς φαινόμενο, 19 επίσης, 20 και το 20, και ναι. Πάλι τώρα. Τι ακριβώς συνέβη? Περίπου με τους γνωστούς τρόπους που γίνονται οι παρεμβάσεις, συνακροάσεις, δηλαδή υποκλοπές. Καλούν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και παράλληλα συνδέεται και άλλος ομιλητής, συνομιλητής. Κάποιο κέντρο δηλαδή καθοδηγεί τις γραμμές και τις βάζει σε συνακρόαση υποκλέπτοντας τις συνομιλίες. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά, είχε συμπέσει, ποια ήταν γιατί έχουμε χαθεί τώρα, έχουμε είπαμε 4-5. Πάνε 5 ολόκληρα χρόνια, ναι. 4 συνακροάσεις διαδοχικές. Είχε συμπέσει με την επίσκεψη Ομπάμα μία από αυτές? Ήταν και με τέτοια γεγονότα και ασφαλώς και τώρα δεν είναι άμυρο ότι εν όψη του πολέμου που συνεχίζεται έχουμε τέτοια φαινόμενα παρακολουθήσεων. Και να ρωτήσω κύριε Δημόπουλε, μιας και μετράμε πλέον μία εξαετία, πενταετία από τότε που είχαμε το πρώτο φαινόμενο, αυτές οι περίφημες ανεξάρτητες αρχές οι οποίες υπάρχουν, τι έχει γίνει, έχει διερευνηθεί το θέμα? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, ότι ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχει ξεκινήσει από το 2017 υποτίθεται η δικαστική έρευνα, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ουσιαστικά απαντήσει ακόμα. Τι ακριβώς έγινε, τι γίνεται? Γιατί ό,τι βλέπετε συνεχίζεται. Και να μην σας πω ότι συνεχίζεται και σήμερα και μετά την αναγγελία μας, καταγγελία. Μάλιστα. Δηλαδή εδώ υπάρχει ζήτημα σοβαρό. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, που επί των ημερών του ξεκίνησαν αυτές οι παρακολουθήσεις το 2016-2017, και των διάφορων ανεξάρτητων αρχών, ΑΔΑΕ, που δήθεν διασφαλίζουν το απόρριτο των επικειών. Ποια διασφάλισε το απόρριτο? Καμιά διασφάλιση. Εδώ έχουν γίνει σωροτήρι. Οι πάντες παρακολουθούνται. Και ποιο είναι το τραγικό στην όλη υπόθεση? Ότι απαντώντας κατά καιρούς οι διάφορες αρχές, οι αρμόδιες αρχές και τα υπουργεία, τα αρμόδια υπουργεία, σε σχετικές ερωτήσεις βουλευτών μας στη Βουλή, θα έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν με απερίγραπτες, απαράδεκτες απαντήσεις. Το ένα Υπουργείο να λέει της ψηφιακής διακυβέρνησης ότι είναι καθήλυναν αρμόδιο. Το πιο αρμόδιο δηλαδή Υπουργείο για αυτά τα πράγματα. Το άλλο Υπουργείο να μας απαντάει ότι είναι μυστικές οι έρευνες και εμείς οι παθόντες δεν μπορούμε να έχουμε τα αποτελέσματα των ερευνών. Το τρίτο να μας λέει ότι δεν έχει τον αριθμό της δικογραφίας για να δει την υπόθεση που εκκρεμεί. Και όταν αποκαλύψαμε δημόσια τον αριθμό της δικογραφίας, δεν είχε τι να μας πει και περιμένουμε ακόμα απάντηση. Δηλαδή είναι τελικά κοροϊδία. Είναι τεράστιο το ζήτημα που έχει ανακύψει. Και ξέρετε κάτι, παρακολουθώντας και τις ετήσιες εκθέσεις της περιβόητης αρχής της διασφάλισης των επικοινωνιών, δεν βλέπουμε να γίνεται καμιά αναφορά σε αυτά τα τεράστια ζητήματα αυτών των συνακροάσεων των υποκλοπών. Αρκεί να σας πω ότι αναφέρονται στις άρσεις του απορρίτου που γίνονται και μιλώ για τα 18-19 στις εκθέσεις του 21 τις καινούργιες, όπου εμφανίζουν ότι γίνονται άρσεις χιλιάδων, να μην πω δεκάδων χιλιάδων, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι είναι για 11.500-12.000 άρσεις τηλεφωνικών γραμμών, αλλά δεν είναι επί συγκεκριμένων προσώπων, αλλά αυτές είναι μαζικές χωρικές άρσεις, που σημαίνει ότι σε μια άρση, μια διάταξη δηλαδή του εισαγγελέου πρεάσης του απορρίτου, μπορεί να περιλαμβάνονται 10 τηλεφωνικές γραμμές. Αντιλαμβάνεστε για το μέγεθος των συνακροάσεων, από έτσι, των υποκλοπών που έχουμε, των παρακολουθήσεων. Είναι διάτρητο το σύστημα. Και εδώ μιλάμε δηλαδή τώρα, όταν μιλούν για ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο διασφαλίζει τάχα μου το απόρριτο των επικοινωνιών, εδώ μιλάμε για ένα διάτρητο πράγμα δηλαδή. Ακριβώς, όχι μόνο διασφαλίζει, αλλά το αντίθετο ακριβώς. Και όταν εμείς στο παρελθόν θα έχετε παρακολουθήσει στον τύπο και στο ριζοσπάστη έχουμε δημοσιεύσει, έχουμε θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα στις αρμόδιες αρχές και τις εισαγγελικές και τις αστυνομικές και την ΑΔΑΕ. Με συγκεκριμένα ζητήματα που ζητούσαν απαντήσεις. Βάζαμε συγκεκριμένα θέματα. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει καμιά απάντηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους βάζαμε το ζήτημα στην αρχή της διασφάλισης του απορρίτου, αν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος στους τηλεφωνικούς παρόχους, ΟΤΕ κλπ. Αν γίνεται έλεγχος σε όλα τα συστήματα και τα υποσυστήματα, συγκεκριμένα στα αρχεία πρόσβασης αυτά. Αν τον έλεγχο τον κάνει η ίδια η ΑΔΑΕ ή απλά ζητά στοιχεία από τους παρόχους και αυτοί ό,τι βαρεστούνται στέλνουν. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα που είναι αναπάντητα. Μετά και τη νέα αυτή σημερινή καταγγελία, η ΑΔΑΕ έχει κάνει κάποιο σχόλιο? Δεν με έχει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εγώ δεν έχω υπόψη μου να έχει κάνει κάποιο σχόλιο. Να ρωτήσω, επειδή μέσα αυτό το διάστημα είχαμε και το εξαιρετικό, μιλώ για αυτή την τροπολογία που εισήχθη τον Μάρτη του 2021 και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, που λέει ότι η ΑΔΑΕ δεν έχει καμία υποχρέωση, λέει, να ενημερώνει τους πολίτες εάν έχουν παρακολουθηθεί, εφόσον αυτή η παρακολούθηση, λέει, έχει γίνει για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι αυτό ακριβώς. Αυτό περιλαμβάνει και κόμματα? Δεν ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσει η ερμηνεία αυτής της διάταξης. Δεν ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσει. Καταλαβαίνετε μέχρι που μπορεί να φτάσει τι εννοούν. Όταν σας λέω γίνονται μαζικές χωρικές άρσεις, τη σημαίνει άρση μια διάταξη ενός αγγελέα, ενός προσώπου δηλαδή. Δίνει εντολή, δίνει διαταγή να έρθει το απόρριτο. Ναι. Για να το εξηγήσουμε αυτό στον κόσμο, όταν υπάρχει αυτή η νομική διάταξη, σημαίνει δηλαδή ότι αν εγώ. Δεν καλύπτονται απλά τίποτα. Αν εγώ παρακολουθούμε λοιπόν σήμερα και το διαπιστώσω και πάω στη συγκεκριμένη ανεξάρτητη με κεφαλαία γράμματα αρχή, αυτή θα μου απαντήσει: δεν έχουμε να σας απαντήσουμε τίποτα, ούτε να σας πληροφορήσουμε τίποτα, διότι παρακολουθήστε νομίμως για λόγους εθνικής ασφαλείας. Έτσι ακριβώς θα σας πούνε, νόμιμη παρακολούθηση για λόγους ασφαλείας. Αυτό δημοκρατία δεν το λένε? Ακριβώς. Μάλιστα. Και είναι το ζήτημα ότι έχουν γίνει τέτοιες συγκεκριμένες καταγγελίες και στο παρελθόν είχαμε συγκεκριμένα παραδείγματα κλήσεων από το εξωτερικό, συγκεκριμένα από το Ηνωμένο Βασίλειο, που έφτασαν μέχρι το τηλεφωνικό κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας, ήρθαν από σταθερές γραμμές σε σταθερά τηλέφωνα, που ήταν εύκολο να γίνει η αποκάλυψη των υπόπτων, των ενόχων, αυτών που κρύβονται πίσω και που μέχρι σήμερα υποτίθεται έχει ζητηθεί δικαστική συνδρομή. 5 χρόνια μιλάμε τώρα. Μάλιστα. Των δικαστικών αρχών και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή εδώ μιλάμε για θάψιμο, για χοντρό θάψιμο της υπόθεσης. Αυτές είναι οι αρχές. Αυτό είναι το σύστημα των παρακολουθήσεων. Και εδώ πρέπει να το πούμε καθαρά, για να μην έχει ψευδεστήσεις ο κόσμος. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά εμπιστοσύνη στις κρατικές αρχές, στην κυβέρνηση, και ότι μόνο ο λαός με τη δική του οργανωμένη πάλι μπορεί να προασπίσει τα δικαιώματά του και τις ελευθερίες του. Να γίνει κατανοητό από το λαό. Κύριε Δημόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά κι εγώ. Προσθετικά σε ό,τι ακούσαμε, έχουμε λοιπόν επίσημη καταγγελία, συγκεκριμένη καταγγελία, μία ακόμα φορά, και δεν παίζει με αυτά του ΚΚΕ, για συνακροάσεις, για υποκλοπές στο τηλεφωνικό του κέντρο. Σημειώστε ότι έχουμε ανάμεσα στα άλλα και το θέμα το οποίο συνεχίζεται με τον δημοσιογράφο, τον κύριο Θανάση Κουκάκη. Τον είχαμε φιλοξενήσει πριν από λίγες μέρες εδώ στην εκπομπή μας. Διαπιστωμένα παρακολουθεί το ο άνθρωπος. Έχουμε το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου και άλλες 6 μεγάλες διεθνείς οργανώσεις για την ελευθερία του τύπου που απέστειλαν προχτές, 22 του μήνα, επιστολή στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, στους αρμόδιους υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά ακριβώς με αυτή την υπόθεση παρακολούθησης από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών του Έλληνα δημοσιογράφου, του κυρίου Κουκάκη, που δυστυχώς δεν είναι η πρώτη και είναι προφανές ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Uno paese poseen en fin abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve? Έχει αίμα το αντίδα στο καινούριο που φοράω και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότα το που κάμισο ταρμάνι και κουβάλι μα οι σπόρες του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πτήσαν οι δικοί μου ή τα χώρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι με ροφάει. Μεροδούλη και εμείς παίζουμε κρυφτούλη. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike, μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έβγαινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γκάλα. Όταν άφηνα χαρτά έτος στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μονάχο να ζει και ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές αρρωστές από συνήθεια. Όταν μου φαίνεται να μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομιλικοί μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάσα σκλάβους να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήκαν ολοαγκαγιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα Nike, Puma και Sportex, τα έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στραφή θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα. Εδώ είμαστε, είναι πραγματικά δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς, να είστε καλά, για τη συντροφιά, για τα σχόλια, για αυτή την πολύ μεγάλη παρέα. Πάμε στις Βρυξέλλες, είναι ο καλός συνάδελφος, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται με τα ρούβλια? Τι να γίνει, υπάρχει ένας συναγερμός και κυρίως υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Βρυξέλλες. Πρώτον, διότι υπάρχει όλη αυτή η υπόθεση με την μη δεσμευτική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει πει ότι όποια εταιρεία ή όποια χώρα δεχθεί να ανοίξει αυτό το περίφημο δεύτερο λογαριασμό σε ρούβλια όπως απαιτεί το Κρεμλίνο, ουσιαστικά θα παρακάμψει τις κυρώσεις και θα βρίσκεται αντιμέτωπη η ίδια με κυρώσεις. Αυτό δεν είναι σαφές όμως ακόμα πώς το ερμηνεύουν ακόμα και οι άνθρωποι της Κομισιόν, γιατί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα μηνύματα τις τελευταίες μέρες και κυρίως σήμερα, και βεβαίως είναι ακόμα άγνωστο πώς ερμηνεύει η κάθε χώρα. Υπάρχουν χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που έχουν ζητήσει επιπλέον εξηγήσεις για την γνωμοδότηση αυτή, και προς το παρόν αυτό το οποίο παραμένει θολό. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε μετά τη διακοπή παροχής φυσικού αερίου στην Βουλγαρία και την Πολωνία ψυχόκεντρες δυνάμεις, καθώς βλέπουμε ότι διάφορες χώρες αποφασίζουν χωρίς να συμβουλευτούν τις Βρυξέλλες και χωρίς να υπάρξει ένας ευρύτερος συντονισμός και προχωρούν σε μονομερείς κινήσεις προς την κατεύθυνση του Κρεμλίνου, ενώ κανονικά αυτό που αναμένεται εδώ στις Βρυξέλλες είναι να υπάρξει ένα συντονισμός και κυρίως να μην ενδώσουν οι χώρες στις απαιτήσεις του Κρεμλίνου. Και έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση και κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει. Τη Δευτέρα έχουμε μια έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Παρίσι, που την συγκάλεσε η Γαλλική Προεδρία, ίσως εκεί να ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο. Και την ίδια ώρα έχουμε όλες αυτές τις διεργασίες που γίνονται με σκοπό να εφαρμοστεί ένα εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, δηλαδή να υπάρξει αυτό το περίφημο έκτο πακέτο κυρώσεων, όπου και εκεί ενώ υπάρχει μια ευρύτερη βούληση να προχωρήσει το θέμα αυτό, υπάρχουν διάφορες απόψεις και όλα δείχνουν ότι το όποιο εμπάργκο εφαρμοστεί θα είναι πολύ σταδιακό και έτσι ουσιαστικά θα δώσει και το χρόνο στην Ρωσία ενδεχομένως να βρει άλλες αγορές για το πετρέλαιο. Από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή, με όλα αυτά τα οποία μας περιγράφει στο ευρωενωσιακό Βυζάντιο, διότι περί αυτού πρόκειται, στο πλαίσιο των ανταγωνισμών τους, που τελικά η συναλληλία μετατρέπεται ό,τι εγώ γουστάρω για τα συμφέροντά μου. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, δεν διαψεύδονται τα δημοσιεύματα και στους Financial και στο Bloomberg ότι η Γερμανία, Αυστρία, Σλοβακία, Ιταλία είναι έτοιμες να προχωρήσουν στην υλοποίηση του διατάγματος, ικανοποίηση του διατάγματος Πούτιν. Έτσι φαίνεται, αλλά όπως είπα και πριν, το θέμα είναι ότι κανείς δεν ενημερώνει τις Βρυξέλλες, οπότε ούτε οι Βρυξέλλες έχουν μια καθαρή εικόνα, οπότε δεν έχουμε και εμείς μια καθαρή εικόνα, γιατί και εμείς από τις Βρυξέλλες ενημερωνόμαστε. Αναμένουμε λοιπόν. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Εσύ έχεις ρούβλια, Τζένι? Ρούβλια, όχι, δεν έχω. Ναι, έχεις ρούβλια, μάζευε. Θα αργήσω σιγά σιγά. Πού πάμε? Θα πάμε στην Κίνα για αρχή, η οποία έχει επιβάλει lockdown τύπου Σανγκάι σε 27 πόλεις και συνολικά σε 165 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Κίνα έχει εφαρμόσει αυτά τα μέτρα σε μια ανεπιτυχή προσπάθεια ως τώρα να εξαλείψει τα κρούσματα της COVID-19. Η Σανγκάη βρίσκεται στο επίκεντρο της τελευταίας έξαρσης της επιδημίας, καταγράφοντας πάνω από 10.000 νέα κρούσματα την ημέρα. Οι αρχές απάντησαν με το σκληρό lockdown που όλοι είδαμε στις οθόνες μας, το οποίο διήρκησε εβδομάδες, περιορίζοντας τα 25 εκατομμύρια κατοίκους της, και τώρα η ίδια πολιτική ακολουθείται σε 27 πόλεις, οι οποίες προέβησαν επίσης σε μαζικούς ελέγχους, έκλεισαν σχολεία και επέβαλαν στοχευμένα lockdown σε ορισμένα κτίρια κατοικιών, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τα κρούσματα, με τις ενέργειες αυτές να πυροδοτούν φόβους για ευρύτερο lockdown παρόμοιο με αυτό της Σανγκάης, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας παρακολουθούμε την Κίνα να επιμένει σε μια αυστηρή στρατηγική μηδενικού COVID, η λεγόμενη, που χρησιμοποιεί lockdown, μαζικό testing, καραντίνες και κλείσιμο συνόρων για να περιορίσει τον ιό. Ωστόσο, η άφιξη της εξαιρετικά μολυσματικής παραλλαγής όμικρον έθεσε υποφυσβήτηση τη βιωσιμότητα αυτής της πολιτικής και τα αποτελέσματα είναι αυτά που παρακολουθούμε τις τελευταίες εβδομάδες από την Κίνα. Ναι, δεν ξέρω τι κάνουν οι Κινέζοι και δεν είναι το πρότυπό μου, αλλά θέλω να σημειώσω, γιατί το ξέχασα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, για αυτούς που το πρότυπό τους είναι εδώ η άριστη διαχείριση, να σημειώσω ότι σήμερα έχουμε την ανακοίνωση ότι καταργούνται από την Κυριακή τα πιστοποιητικά εμβολιασμού στη χώρα μας. Και μάλιστα δεν θα απαιτούνται ούτε για την είσοδο στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Έτσι. Greek love summer δηλαδή. Έτσι. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός τώρα ο οποίος ενισχύει τους ψεκασμένους, όπως τους έλεγαν. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω θα πάμε στα της Ουκρανίας, με τις τελευταίες εξελίξεις να έχουν να κάνουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κατηγορούν τη Ρωσία ότι σχεδιάζει ψεύτικα δημοψηφίσματα για την ανεξαρτησία εδαφών στην Ουκρανία για να δικαιολογήσει την κατάκτησή τους. Έχουν περάσει περισσότεροι από 2 μήνες από την εισβολή, η οποία έθεσε υπό το ρωσικό έλεγχο πολλές πόλεις, ιδίως ανατολικά και προς τα νότια της Ουκρανίας. Παρ' όλα αυτά τα ρωσικά στρατεύματα έχουν αποφυθεί από το Κίεβο και τα βόρεια της χώρας και έχουν περιορίσει τις επιχειρήσεις τους σε αυτά τα σημεία. Και σύμφωνα με πληροφορίες που δίνουν κύκλοι του Λευκού Οίκου, το επόμενο διάστημα, το επόμενο βήμα για τη Ρωσία θα είναι αυτά τα δημοψηφίσματα σε νότιες και ανατολικές περιοχές, χρησιμοποιώντας, όπως είπε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση που μεταδίδει το Reuters, έναν χειρίδιο διαφθοράς που κλέβει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας. Κοίτα, λένε αυτά οι Αμερικανοί. Όλο αυτό. Okay. Η Ουκρανία είπε ότι σημειώθηκαν από την πλευρά της κρίκης κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Χερσόνα, η οποία είναι η μοναδική περιφερειακή πρωτεύουσα του Νότου που έχει καταλάβει η Ρωσία μέχρι στιγμής. Βεβαίως οι μάχες συνεχίζονται σε πολύ μεγάλο μέρος στα ανατολικά της Ουκρανίας και εκεί που δεν υπάρχουν οι πυραυλικές επιθέσεις υπάρχουν οι οδομαχίες, οι οποίες είναι και ανεξέλεγκτες και για τις οποίες δεν γνωρίζουμε αριθμούς θυμάτων αλλά και τραυματιών. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο, στην Πετρούπολη, στην Κρέτα, στο Γιάννη, στο Ήλιον, στο Μιχάλη, πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Γεωργίου, στον κύριο Μιλωνά. Σοφοκλή μου, να σε καλά. Κώστα, να τα χιλιάσεις. Πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη, στην Ναύπακτο, στο Δημήτρη, στη Στουγκάρδη, στο Γιώργο, στην Πράγα, στη Θοδώρα, στην Νούλη, στον Παύλο. Να είστε όλοι καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Δεν γουστάρω να μου πει. Μου είχες πει πως όλα αλλάζουν, τρομαγμένα και βουβά, κι ό,τι πιότερο αγαπάμε μας πληγώνει πιο βαθιά. Μου είχες πει πως όλα αλλάζουν, φτάνει μόνο μια φορμή. Μα τα δυο σου μάτια μοιάζουν φάρι σαν γονή γραμμή. Κι άμα δω κανένα τρέμω μη με θυμηθείς. Πεθαμένες καλησπέρες δεν γουστάρω να μου πεις. Κι άμα δω κανένα φίλο τρέμω μη με θυμηθείς. Πεθαμένες καλησπέρες δεν γουστάρω να μου πεις.